Foto, sidorna 256-257. Begravningen av Osebergsdrottningen ägde rum på 830-talet. Utgrävningen mer än 1000 år senare. Fotografiet är taget under den varma sommaren 1904. En samling män, bland annat grävare, poserar framför Osebergsskeppet. Det som syns mest av skeppet är en av stävarna. Båten och gruppen befinner sig nere i ett schakt som grävts ut runt skeppet. Ovanför schaktet vid ett staket står några människor och tittar ner på skeppet.